Pierwsze 4 miesiące od otwarcia konta dla Ciebie, zgodnie z tabelą oprocentowania kont dla osób fizycznych, dostępną w naszych placówkach i na www.crediagricole.pl. Reklama ma charakter informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polacy wracają z długiego weekendu, policja apeluje o bezpieczną jazdę. Według wstępnych ustaleń wyciek nieznanej substancji chemicznej spowodował masowe śnięcie ryb w zalewie w Zambrowie. Trwają poszukiwania chętnych do wzięcia udziału w szczecińskiej rowerowej pielgrzymce na Jasną Górę. Jesteśmy w stanie zabrać całe rodziny na rowerach. Policja apeluje o ostrożność. Trwają powroty z długiego weekendu. Jadąc niezgodnie z przepisami, o wypadek nie trudno. Utrudnienia są m.in. na drodze krajowej nr 65 na Podlasiu. 4 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w Knyszynie. Przejazd jest zablokowany. Policja zorganizowała objazdy ulicami miasta. Trwają też utrudnienia na A1 na odcinku pomiędzy Toruniem a Łodzią, po tym jak pomiędzy węzłami Kowal i Kutno Północ w kierunku Łodzi zderzyły się 2 auta. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski apeluje do kierowców o rozwagę podczas powrotów z długiego weekendu. Nawet jeżeli korzystamy z telefonu w sposób legalny, czyli nie trzymamy słuchawki w ręku podczas kierowania pojazdu, to i tak jesteśmy zdekoncentrowani. Należy także pamiętać o niewsiadaniu za kierownicę pod wpływem alkoholu. Po alkoholu nie można także wchodzić do wody. Tylko wczoraj utonęło 8 osób. Od 1 czerwca 79. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wyciek nieznanej substancji chemicznej mógł spowodować masowe śnięcie ryby w zalewie w Zambrowie. Takie są wstępne ustalenia. Na miejscu pracują cały czas policjanci, strażacy i służby ratunkowe. Zalew jest zamknięty i ogrodzony taśmą. Śnięte ryby wędkarze zauważyli w piątek. Prawdopodobnie tam na Woli Zambrowskiej taka stara rura po dawnej firmie, nie? Tam ścieki zawsze nią płynęły i tam jeden kolega mówi, że był z policją, że tam jest ktoś okropny, taki smród, to wszystko jakby to stamtąd poszło i to że to od piątku, od wieczora już się to działo. Zgłoszenie wpłynęło od policji. Paweł Nowacki, oficer operacyjny Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. O wycieku nieznanej substancji koloru niebieskiego do rzeki Jabłonka. Na miejsce dyżurny zadysponował 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Zambrowie, 2 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z Białegostoku. W tej chwili działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Otoczony jest dookoła zalew, odtaśmowany oraz pobraniu próbek nieznanej substancji. Sprawą zajmują się specjaliści. W Zambrowie jest m.in. grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Białegostoku. Policjanci przypominają, że w zalewie obowiązuje zakaz kąpieli. Trwają zapisy na szczecińską rowerową pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyruszy ona za nieco ponad tydzień, jak co roku. Wezmą w niej udział pielgrzymi z innych części Polski, a nawet Europy. Chociaż trasa liczy ponad 600 kilometrów, to wśród uczestników są rowerzyści z różnych stron świata, podkreśla Sebastian Świłpa, dyrektor szczecińskiej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku też i z Brukseli. Widziałem elektroniczne zgłoszenie z Niemiec, także z Anglii. Rok temu jedna para wzięła na trasie ślub. Narzeczony zmotywował. Całą pielgrzymkę będziemy się modlić o nasze przyszłe życie. A Sebastian Świłpa dodaje, że rowerowa jest dla wszystkich. Jedzie z nami 82-letnia osoba i jedzie mama z synem 9-letnim. Jesteśmy w stanie zabrać całe rodziny na rowerach. Średnia prędkość na trasie to 20 km na godzinę. Start 1 lipca. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. A więcej szczegółów o rowerowej pielgrzymce na szczecińska-rowerowa.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy parasole mogą się przydać na krańcach południowych, na pozostałym obszarze mało chmur. Dość chłodno, na północy lokalnie termometry pokażą 7 stopni. Jutro także mało chmur, jedynie na południowym wschodzie, a po południu również miejscami na Pomorzu. Dużo chmur, tam też miejscami słabe opady deszczu. Będzie od 21-24 stopni nad morzem i miejscami na południowym wschodzie do 24-27 na przeważającym obszarze i 29 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, córuś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Od 19 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, media.

Oj, długie, dużo się wydarzyło, zwłaszcza w ostatnim roku dla mnie. Fajnie, że też z Ewą Nelip zdobyłyśmy ten sukces, to też taki powrót do tego sukcesu sprzed 9 lat. No, ewidentnie musieliście przynieść nam szczęście i to była jakaś tam zapowiedź tego, co się zdarzyło wczoraj. Tylko nie dajcie na siebie czekać kolejne 9 lat. Oj, nie mamy tyle czasu, a ja już na pewno, bo ja jestem przecież najstarsza. No za rok, Magda, za rok jest to Tokio, no. To jest rzeczywiście coś, co pewnie dla was jest takim celem najważniejszym. Tak, jest to cel, do którego dążymy niewątpliwie, natomiast staramy się też skupiać na tych celach bieżących. No, najbliższym celem będą Mistrzostwa Świata, to są jakieś tam przystanki w drodze do zdobycia tej wymarzonej kwalifikacji na Igrzyska, a czy ją zdobędziemy, dowiemy się z końcem marca. Magda, musimy porozmawiać o tym, co wydarzyło się wczoraj. Opowiedz o tym turnieju, jak to przebiegało, z kim walczyłyście, no i koniecznie opowiedz o tej decydującej rozgrywce z Rosjankami. Na początek muszę przyznać, że super nam się ułożyła drabinka, dlatego że pomijam pierwszy mecz z Belgikami, bo to był, no nieładnie mówiąc, ale mecz taki rozgrzewkowy, to jest dużo słabsza drużyna od nas, więc wiedziałyśmy, że tam nie będzie najmniejszych problemów, natomiast w 1-8 czekały na nas, czekałyśmy na zwyciężczynię pojedynku Węgry-Szwajcaria, wygrały Węgierki, ale gdyby inaczej nas rozlosowano, mogłybyśmy walczyć z Ukraińkami bądź Rumunkami, to byłby zdecydowanie trudniejszy mecz. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że z tymi Węgierkami też był to dosyć wyrównany mecz. Momentami prowadziłyśmy już ze 4 nawet trafieniami, później tylko 2. Ja w tym meczu akurat nie walczyłam, mogłam go oglądać, ale aż musiałam sobie spojrzeć dzisiaj na rozpiski, jak te walki wyglądały, bo z tych wszystkich emocji w zasadzie zapomniałam już, jaki był przebieg tych meczów. Super tam walczyła Reniak na pik miazga, świetnie Ola Zamachowska, no i Ewa jak zwykle, jak zazwyczaj, świetnie po prostu wieńczy dzieło, właściwa osoba na właściwym miejscu i skończyła ten mecz z Węgierkami. Później czekały na nas Francuzki, no to był odwet dziewczyn, bo mnie w zeszłym roku nie było za finał, tam przegrały jednym trafieniem o złoty medal, a tu... Już walczyłam w tym meczu. Też on taki nie był, po pierwsze nie był łatwy, to był bardzo trudny mecz tak naprawdę. Dobrze się znamy, no dwie spośród tych zawodniczek to finalistki turnieju indywidualnego. Także wiedziałyśmy, że czeka trudny przeciwnik, natomiast no świetnie tutaj znowu Ola Zamachowska, ta młodość, a też już doświadczenie, bo ileś tych meczów toczyła z nami. Świetnie się spisała, wygrała każdy ze swoich pojedynków. Ja byłam taką podtrzymującą, w środku nieźle rozegrałam, więc myślę, że też swoje zadanie spełniłam. No i znowu Ewa, która no niewątpliwie cały czas podkreślamy, że fenomenalnie się spisuje na swoim Może miejscu. Magda, wytłumacz naszym słuchaczom, bo nie wszyscy znają zasady, na czym właśnie polega ta walka drużynowa. Że dziewczyny wychodzą jedna po drugiej. Na ile trafień. I na ile trafień. Tak, mecz walczymy do 45 trafień w teorii oczywiście, ponieważ zazwyczaj są to niższe wyniki, bo walki są tak zacięte, tak wyrównane. Natomiast... Bo jest limit czasowy też, rozumiem, tak, jest prawda? Limit czasowy. Albo 45 każda walka trafień, może... tak. Albo czas. Każda walka może maksymalnie trwać 3 minuty i w świetle nowych przepisów w zasadzie tyle trwa. Mhm. Natomiast jeśli się odpowiednio długo tę walkę rozciągnie, to można zadać mniej trafień niż 5. No, to jest taka taktyka, powiedzmy, jeśli mi nie pasuje jakaś przeciwniczka, to rozciągam tę walkę tak długo, jak tylko się da, żeby jak najmniej trafień ewentualnie otrzymać. Każda z nas w teorii powinna zawalczyć 5. Walczą 3 zawodniczki po 3 5. Magda, opowiedz o tym meczu z Rosjankami, koniecznie. Rosjanki, jak te Rosjanki. Rosjanki znamy. Czyli finałowy przeciwnik. Tak, finałowy przeciwnik. My już w tym sezonie wygrałyśmy z nimi również w finale Pucharu Świata w Barcelonie, tam prawdziwie znaczącą przewagą, więc wiedziałyśmy, z jakim przeciwnikiem się mierzymy, aczkolwiek nie był to ten sam skład, który tam walczył. No i cóż, mecz zacięty od samego początku, wyrównany. Ja tam w miarę pilnowałam, żeby Rosjanki nie odskakiwały. Znowu Ola Zamachowska świetnie walczyła. Ewa bardzo dobrze też. Natomiast no, gdzieś tam one cały czas utrzymywały przewagę tych około 2 trafień. Tam ten mecz był też jeszcze interesujący, dlatego że już nie będę się opisywała dokładnie wszystkich przepisów, natomiast tam były pasywności, były kartki, my byłyśmy na granicy czarnych kartek. Putin dzwonił. Prawie, tak. Putin może nie, ale prezydent federacji, w ogóle szermierczej federacji jest Rosjaninem i tam był mocno niezadowolony po tej ich porażce. No ale tak, kluczową zmianą była zmiana, ja zeszłam z meczu i zastąpiła mnie Reniak Knapi, która odrobiła bodajże 3 trafienia z Ale czemu ty zeszłaś? Miałaś poczucie, że... Ja tak, przegrałam dwie walki nieznacznie dwoma trafieniami z utytułowanymi zawodniczkami kołobową i szutową. Z szutową znamy się jeszcze właśnie z tych czasów z 2010 i wcześniej i później. Także no, trener zdecydował o zmianie, no, ale to była fenomenalna zmiana, bo tak jak mówię, Renia wygrała chyba 3-0 tę walkę. Finalnie. Także zostawiła świetną sytuację Ewie. Ewa straciła trafienie z tą kołobową nieszczęsną i nie wiem, jak ona to zrobiła, ona sama chyba nie wie, a z drugiej strony może trochę mogłyśmy się tego spodziewać, bo w turnieju indywidualnym z Krywiecką Ewa miała, zostało jej 20 sekund do końca, przegrywała 5 trafieniami, więc ta strata 3 trafień niczego nie oznaczała, oprócz tego, że Ewa ma dużo czasu, żeby zadać te 3 trafienia i tak się faktycznie stało. Zadała 3 trafienia w 20 sekund i w decydującej doliczonej minucie czasu zrobiła natarcie odważnie, skończyła po prostu elegancko. To, co jej się nie udało w turnieju indywidualnym w półfinale, prawda? Tak, dokładnie. Tam troszeczkę dała inicjatywę swojej przeciwniczce i sama mówiła, że chciała zrobić to natarcie, już myślała, była żeby w uderzeniu, to zrobić. Bo odrabiała też straty, prawda, z tą francuską. Tak. I w doliczonym czasie po prostu zabrakło jej chwili, żeby zdecydować się na natarcie. A tu kołobową trafiła 3 razy z rzędu natarciem i w doliczonym czasie zdecydowała się na natarcie, bo obawy miałyśmy, że kołobowa będzie chciała trafić Ewę w stopę, a to jest jej koronna akcja w doliczonym czasie. Chciała przybić gwoździa. Chciała. Znaczy, no na szczęście tak się nie, mówi, nie zaryzykowała. Można, tak, można. Magda, powiedz mi, cel stopa. Jak to jest, bo na pewno zerkacie po takim sukcesie w media sportowe, że trąbi się o porażce polskich piłkarzy z Hiszpanami, a w ogóle nie mówi się o waszym wielkim sukcesie. To przykre? No przykre, aczkolwiek chyba przez te wszystkie lata przywykłyśmy już do tego, że tak jest i no, oczywiście ja gdzieś tam czasami podejmuję próby nagłaśniania tych naszych sukcesów, ale jestem tylko małą Madzią Piekarską, 92, ale za małą wciąż. Krzysztof, poczekaj, szermierze są sami troszkę winni sobie, bo szermierka ostatnio nie ma sukcesów olimpijskich. No okej, okay, ale wiesz, co buduje. To jest sport szlachetny, elitarny, studencki, wiadomo, prawda, warszawska Akademia Wychowania Fizycznego, to troszkę inaczej wygląda. Gdyby szermierze zdobywali regularnie na igrzyskach, wiesz, medale, to szermierka by była wyżej. Dziewczyny zdobędą. Wiesz dobrze, Magda, o czym mówię, prawda, że trochę trzeba... Zgadzam się, że powtarzalność sukcesu na pewno pomaga popularności, natomiast o tę powtarzalność jest teraz bardzo trudno, zwłaszcza w szpadzie, bo szczerze mówiąc, teraz kandydatek do wygrania Mistrzostw Europy było co najmniej 8 drużyn. Aha. I jakby no, tu jest problem, bo naprawdę trudno jest przewidzieć, kto wygra, kto będzie na podium. Nie mówię o szabli i florecie, bo tam jest ta konwencja, więc tamta klasa poszczególnych zawodniczek jest dużo większa często, tak jak na przykład Włoszek we florecie czy Rosjanek, a u nas wszystko się może zdarzyć. Tam bardzo dużo meczów było na pograniczu. Rosjanki wcześniej wygrały zaledwie jednym trafieniem z Włoszkami. Wszystko jest możliwe. Magda, tobie ten sukces musi smakować wyjątkowo. Wspomniałaś o tym na razie tak oględnie, że dużo się przydarzyło ostatnio w twoim życiu. Nie jest to żadną tajemnicą, bo udzielałaś wywiadów na ten temat. Pokonałaś chorobę nowotworową i ten sukces na pewno smakuje inaczej niż te wszystkie pozostałe. Tak, no zaraz, żebym się nie popłakała. Tak, no będzie dla mnie zawsze. Nie, jesteś bardzo fajną sportsmenką i takie zwycięstwa na różnych polach, to jest coś, co buduje ciebie, prawda? I daje ci pewności siebie. Ale ty też dajesz przykład innym, tym, którzy są chorzy na nowotwór, że nie wolno się poddawać, że można wygrywać i potem odnosić takie sukcesy w życiu prywatnym. Taki był mój cel tego, że wyszłam z cienia, po prostu chciałam pomóc ludziom, nie tylko chorym na nowotwór, bo dostaję też sygnały teraz po tym sukcesie, jaką jestem inspiracją dla ludzi i cieszę się, że mogę kogoś zachęcić albo utwierdzić w przekonaniu, że to, że trenuję, to jest super rozwiązanie i że w końcu będzie miał te sukcesy. Ja chorowałam i cały czas myślałam o tym, żeby wrócić do sportu. Nie wiedziałam tylko, jakie będą efekty tego, ale bardzo chciałam wrócić do sportu i od momentu, kiedy wiedziałam, że ta choroba jest do wygrania, do pokonania, to towarzyszyła mi myśl o treningach i szybko do nich wróciłam i cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. I wróciłaś i za ciosem, Magda. Ty powiedz jeszcze właśnie o tego, co do Tokio. Mówisz o kwalifikacjach. Kto poza Europą jeszcze się liczy? Jakie ile będą drużyn tutaj w ogóle startuje? 8 chyba w sumie, tak? Tak. No, na pewno Amerykanki. A wy jesteście teraz liderkami światowego rankingu. Jest jesteśmy na drugim miejscu w światowym rankingu, ale w kwalifikacjach do igrzysk jesteśmy pierwsze, bo wygrałyśmy Puchar Świata w Dubaju, czyli pierwszy turniej liczący się do kwalifikacji i wygrałyśmy teraz Mistrzostwa Europy. Super. Przed nami Mistrzostwa Świata, no i tam też będziemy celowały w złotko. Myślę, że tutaj największymi naszymi rywalkami spoza Europy będą Amerykanki po prostu. One myślę, że z założenia z kontynentu po prostu pojadą, bo nie mają tam ze specjalnie rywalek, także one, ale w Dubaju wygrałyśmy z nimi w finale i znacząco, także to jest taka nacja, która nam w miarę odpowiada. Magdalena Piekarska była gościem trzeciej strony medalu. Magda, jeszcze raz wielkie gratulacje, przekaż też gratulacje dziewczynom. Dziękuję bardzo uprzejmie, przekażę. Tylko chciałem przekazać informację, że wczoraj były Mistrzostwa Polski w triatlonie w Suszu i radio by mogło coś wspomnieć na ten temat. Mistrzem Polski został Michał Oliwa, srebrnym medalistą Tomek Brembor, a brązowym Bruździak kolega. Powiedzieć informacji dotyczącej wioślarstwa na poznańskiej Malcie były rozgrywane regaty Pucharu Świata, druga edycja. Polacy zdobyli 4 medale, złoto w kategorii czwórki podwójnej mężczyzn, srebro w kategorii czwórki podwójnej kobiet i brąz w kategorii czwórki bez stawnika mężczyzn oraz srebro na jedynce wagi lekkiej. Bardzo dziękujemy. To jest właśnie przykład współpracy z naszymi słuchaczami, którzy informują o ważnych wydarzeniach. Jest zmiana wyników w meczu na Mistrzostwach Świata pań w piłce nożnej. Anglia już prowadzi 2-0 z Kamerunem. Kończy się właśnie pierwsza połowa. A Argentyna 2-0 prowadzi w setach z Serbią i ma właśnie piłkę meczową. Chodzi o siatkarską Ligę Narodów, ale jeszcze nie tym razem. 24-17 dla Argentyńczyków. W trzeciej stronie medalu zajmiemy się teraz dyscypliną, która kompletnie nie kojarzy się z wakacyjną pogodą. Chodzi o hokej na lodzie. Z jednej strony ma swoich wiernych kibiców, z drugiej wciąż nie może się przebić do ogólnej świadomości. Byłoby pewnie inaczej, gdyby nasza reprezentacja odniosła spektakularny sukces, ale jak na razie ma związane ręce przez problemy, z jakimi boryka się Polski Związek Hokeja na Lodzie. Dodatkowo wewnątrz środowiska dochodzi do sporych tarć na linii Związek, Nowotarski Klub Olimpijczyka. Wszystko postara się wyjaśnić Jan Kałucki. Młodszym słuchaczom trzeba powiedzieć, że reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wiele razy zapisywała się złotymi zgłoskami w historii sportu. I zwycięstwo! Polska wygrywa, pokonując drużynę radziecką 6-4. Nasza drużyna zagrała wspaniały mecz Mecze polskich hokeistów śledziła wielomilionowa publiczność. Dziś są to tylko wspomnienia. Ostatni raz nasza ekipa była na Igrzyskach Olimpijskich 27 lat temu. Rywalizuje w dywizji pierwszej grupy B, co tłumacząc na język piłkarski jest to trzeci poziom rozgrywek. Pacjent umiera, mówi były trener reprezentacji Polski Czesław Borowicz. Widzimy, jak ten hokej pada. Ilość uprawiających hokej jest coraz niższa. Reprezentacja coraz niżej. Nikt nie kontroluje, nikt nie egzekwuje. Pieniądze są roztrwonione. No i to siłą rzeczy musi doprowadzić do tego, że źródło wysycha, a wysycha coraz bardziej. Jak do tego doszło, tłumaczy Maciej Jachymiak z Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Polski hokej zarządzany jest przez ludzi, którzy nie mają o hokeju zielonego pojęcia. Skutek jest taki, że Polski Związek Hokeja na Lodzie jest zadłużony już w taki sposób, że wszystkie środki, które do niego wpłyną, są automatycznie zajmowane przez komornika. Wyjście znaleziono takie, że hokej w Polsce jest zasilany z dwóch bocznych źródeł z pominięciem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Skutkuje to oczywiście fatalnym poziomem sportowym. O tym, jak wydawane są publiczne pieniądze na polski hokej, zainteresowano się pod koniec lutego ubiegłego roku. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło, że reprezentację nie będzie już prowadził związek, tylko Polski Komitet Olimpijski. Od 7 miesięcy prezesem PZHL jest Mirosław Minkina, który tłumaczy, na jakich zasadach funkcjonuje m.in. kadra narodowa. Przez rok czasu pewne rzeczy nabrały pewnego nowego kolorytu i powoli żmudną, ciężką, katorżniczą wręcz pracą próbujemy wyprowadzać związek na właściwemu miejscu. Polski Związek został ubezwłasnowolniony. Ma pozajmowane konta. Dzięki decyzji pana ministra Bańki w lutym zeszłego roku zostały utworzone tak zwane dwa bypassy. Jeden bypass to jest Polski Komitet Olimpijski i przez niego przechodzi całe finansowanie struktur związanych z finansowaniem reprezentacji seniorskich. I drugą organizacją, która jest do tego powołana, to jest Śląski Związek Hokeja na Lodzie. Przez niego przechodzi pełne finansowanie, jeżeli chodzi o finansowanie wszelkich akcji związanych ze szkoleniem młodzieży. Akcje od momentu przyjęcia są rozliczane wzorowo. Cały czas jednak nie wiadomo, ile tak naprawdę związek ma długu. Mówi się o kilkunastu milionach złotych. PZHL nie przedstawił sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok. Walery Ziętara, dwukrotny olimpijczyk, 11-krotny mistrz Polski, nie ukrywał, że jest zszokowany. Pieniądze były. No to dlaczego myśmy upadamy jako hokej? U nas są trenerzy dobrzy, nie można powiedzieć, że są źli. No ale jakie mają możliwości? Wszystkie symptomy i znaki na niebie pokazują, że jeżeli coś się nie zmieni w polskim hokeju, mówię generalnie o zmianach w ogóle i to upadnie. Prezes PZHL odpowiada, że za 4 dni odbędzie się zjazd sprawozdawczy federacji. Będzie złożone za ostatnie 2 lata sprawozdanie z działalności związku, tym bardziej, że ja kieruję związkiem dopiero od końca listopada zeszłego roku. Po panu Dawidzie Fałce, a częściowo również o panu Hałasiku zostało po prostu zbliższa. Natomiast ta grupa krytykuje od dłuższego czasu pewne działania związku, moim zdaniem nie mając zielonego pojęcia, co związek robi przez ostatni rok. To przeciąganie liny między olimpijczykami z Nowego Targu a PZHL trwa od dłuższego czasu. Obecni reprezentanci zwracają uwagę, że ta cała sytuacja odbija się na zawodnikach. Krystian Dziubiński. Nie dostajemy żadnych pieniędzy. Musimy często zostawiać rodziny. Wyjeżdżamy na tydzień, dwa, trzy, przyjeżdżając i nie zarabiając, a też generujemy, że tak powiem, koszty. I chcielibyśmy chociaż, żeby to zostało nam, że tak powiem, jakoś zrekompensowane. Grałem w reprezentacji od dłuższego czasu. Byłem jak była dniówka 70 zł, było 150, 200, 300. Teraz nie ma nic i dalej gram w tej reprezentacji, więc z perspektywy czasu widzę, jak to się zmienia. Prezes PZHL uspokaja, że powoli polski hokej wychodzi na prostą, ale na efekty trzeba poczekać. Mieliśmy kontrolę ze Światowej Federacji w kwietniu. Po tej kontroli jadę jako delegat Polskiego Związku Hokeja na Lodzie i pozyskujemy 3 mistrzostwa świata. Pierwszy raz w historii pozyskujemy organizację 3 mistrzostw świata, bo pozyskiwanie mistrzostw świata jest jednym z elementów naprawy stanu finansowego związku, bo dzięki tym pieniądzom, dzięki organizacji mistrzostw świata, związek może pozyskać konkretne i to duże, spore środki. Mistrzostwa świata dywizji pierwszej grupy B odbędą się w przyszłym roku w Katowicach na przełomie kwietnia i maja. Wcześniej jednak, bo już w czwartek, zjazd sprawozdawczy PZHL i kto wie, może tam odbędzie się jeden z ważniejszych meczów w historii hokeja, bo odpowie na pytanie, w jakim miejscu znajduje się ta dyscyplina. A kryzysem w Polskim Związku Hokeja zajął się Janek Kałucki. Z polskim hokejem nie najlepiej, z polskim żużlem całkiem dobrze. Sprawdzamy, co dzieje się w PGE Ekstralidze. Betard Sparta Wrocław pokonała 56-34 Włókniarza Częstochowa. A państwo, nasi słuchacze są czujni. Mówiliśmy o triatlonie w suszu, ale nie tylko w Polsce. Ścigali się triatloniści. Chciałem uzupełnić serwis sportowy na zawodach Pucharu Świata w Maroko. Polski zawodnik Kasper Stępniak zajął 2. miejsce w kategorii Open. i od dłuższego czasu takiego sukcesu w polskim triatlonie nie było, żeby na zawodach kontynentalnych ktoś zdobył z Polaków medal i stanął na podium. Kto to nami gra, ręka bez pulsu i gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. 27 minut do godziny 19 i znów będziemy mówili w naszej audycji o piłce nożnej, ale troszeczkę w innym wydaniu. Naszym gościem jest Patryk Kamiński. Witaj, Patryk. Witam. Czyli zwycięzca Red Bull Neymar Junior Cup. Patryk, opowiedz, co to za rozgrywki? Jest to odmiana piłki nożnej pięcioosobowa. Wymyślił to Neymar. Pierwsza edycja była w 2016 roku. Czyli bramkarz i czterech w polu. Znaczy, bramki są małe, mniej więcej tak metr, troszkę ponad metr na metr. Hokejowa. Nie, no troszkę większa. No podobnie, podobnie. Ty, metr na metr w hokeju, jak masz? Masz rację. No? Masz rację, nie przeliczyłem. Tak. I jest martwe pole, w które nie można wejść. Ma tam średnicę 2 metry i bez bramkarza. 5-5 się gra. Finały w Brazylii się odbywają z bandami, a eliminacje w różnych krajach, to zależy od organizatora, mogą być z liniami, mogą być z bandami. Bardzo miło ciebie gościć mnie, ponieważ tak jak ty, wychowałem się na warszawskim Brudnie i cieszę się, że ludzie z Brudna wygrywają te rozgrywki i zresztą nie pierwszy raz, prawda? w Polsce. No, mi również jest bardzo miło. Tak, właśnie wygraliśmy w 2016 pierwszą edycję i teraz czwarta edycja, udało nam się wygrać znowu. Z tym, że w tym roku pojechaliśmy do Luksemburga i wygraliśmy turniej w Luksemburgu, więc będziemy reprezentować Luksemburg. Jeszcze słuchajcie, dyscyplina mało znana, czyli musimy jeszcze takie rzeczy powiedzieć. Są zmiany hokejowe, że jest zawodników w drużynie więcej jak 5? Właśnie ja jeszcze więcej opowiem, bo to jest taka dynamiczna gra. Jeżeli się strzeli bramkę, to zawodnik z przeciwnej drużyny schodzi. I maksymalnie jest 10 minut. Po 10 minutach, jak jest remis, to jest dogrywka i jest gra jeden na jednego. Jaka to jest nawierzchnia? Różnie, ale finały odbywają się na sztucznej trawie i w większości krajów jest sztuczna trawa. Brutalne rozgrywki? Nie, najbardziej liczy się technika, myślenie, to przede wszystkim. To są takie dzikie drużyny, Michał, powiedziałeś, prawda? Takie mamy skojarzenia, tak, takie podwórkowe. Jak powstała drużyna, którą reprezentujesz? Znaczy, w UKS-ie Brudno graliśmy w jednym roczniku. I ja później chciałem to kontynuować i graliśmy w różnego rodzaju turniejach, właśnie piłkę tam 5-osobową, 6-osobową, czy innego jeszcze rodzaju odmiany i... A nie ciągnął cię futsal na przykład, który jest troszkę bardziej popularny, bo wiadomo, że są mistrzostwa świata i w ogóle rozgrywki futsalowe, liga w Polsce. Czyli mówię futsal jako piłka nożna halowa. Właśnie problem jest w tym, że w Warszawie nie ma popularnego futsalu. Dopiero teraz wiem, że jakieś tam drużyny powstają, które coś chcą zdziałać w Polsce. Więc w futsal gramy w zimę, jak są turnieje halowe w Warszawie i nie tylko, to gramy w każdą zimę. Patryk, czy mieliście dużą konkurencję w tym turnieju, który teraz wygraliście? W Luksemburgu było mniej więcej 8 krajów i po drodze spotkaliśmy właśnie zawodników na przykład z Belgii, z którymi lecieliśmy w 2016 roku z jednym samolotem do Brazylii. Byli też Niemcy, z którymi graliśmy na plaży w Brazylii. W półfinale pokonaliśmy z kolei reprezentację Niemiec, która w zeszłym roku była w Brazylii. Mhm. Jakie masz wspomnienia z tego pierwszego pobytu w Brazylii? Co wam się wtedy udało ugrać? Przede wszystkim całe to wydarzenie i kontakt z ludźmi z około 50 krajów z całego świata to niesamowite przeżycie. No i przede wszystkim Santos, to historia piłki nożnej, Pele, teraz Neymar. A Neymar się pojawił w ogóle? Spotkał się z wami? Neymar ma swoją drużynę i drużyna, która wygra ten cały turniej, gra z Neymarem i jego ekipą taki super finałowy mecz. I muszę przyznać, że jak byłem w pierwszej edycji, to wygrali Brazylijczycy i jeden Brazylijczyk chciał trochę Neymara ośmieszyć i na poważnie grał Neymar. Uderzył go barkiem, tamten się przewrócił, także... Zabawa na poważnie, ja to tak nazywam. A czego spodziewać się w tym roku? Kiedy wylot? 9 lipca mamy wylot. Mhm. Przez Zurych lecimy do São Paulo i później... I jak będą rozgrywki... Jak do siebie, Patryk, można powiedzieć. Jak do domu. Ale i co, macie jakąś grupę, w której zaczniecie i trzeba wyjść z grupy, żeby grać już o najwyższe trofea? Będą grupy, ale to wszystko na miejscu, będzie losowanie. W pierwszej edycji byliśmy na stadionie Santosu, tam było losowanie grup i wszystkiego dowiemy się na miejscu. A ilu ludzi przychodzi oglądać wasze mecze tam w Brazylii? Jak to wygląda? Jest zainteresowanie? Czujecie, że jest publiczność? Tam jest ogólnie pomiędzy fawelami Neymar zbudował instytut swój i to jest tam w środku i dopiero na finałowe mecze są kibice wpuszczani też ze względów bezpieczeństwa. Ojej. Także jest to w ten sposób zrobione. No to wygląda to dość niebezpiecznie na początku. Ale czyli... też ciekawie, muszę przyznać, że chciałbym. No ale nasze chłopaki z Brudna dadzą radę, tak można by powiedzieć, co? Pewnie, że tak. Jeszcze to, co zapamiętałem z Brazylii, to na przykład wyszliśmy o 21 na spacer, a tam na plaży zapalone światła, bramki rozstawione ligowe i po 11 mecz. Na plaży, na Copacabanie tak, pewnie. A 7 rano... odpływ i z kolei przy brzegu siatka do tenisa i normalnie gra w tenisa. Tak to wygląda, tak wygląda życie w Brazylii. Patryk, życzymy ci bardzo gorąco tego, żeby udało wam się zagrać z Neymarem, czyli żebyście wygrali ten turniej i trzymamy za to kciuki. Dziękujemy bardzo, na pewno będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby to wygrać. Jak wygracie, zapraszamy, opowiecie, jak się grało z Neymarem. Pamiętajcie, że on gra na serio. Trenujemy cały czas, dzisiaj graliśmy 2,5 godziny w siatkonogę na plaży, 2 na 2, także staramy się wszystko zrobić, żeby nie odstępować od Brazylijczyków. I chciałem też dodać, że trenujemy nową dyscyplinę, która się nazywa tagball. Ona rozwija doskonale technikę i to jest też jeden z naszych treningów do tej gry. To powiedz szybko, na czym polega ta dyscyplina. Jest to zakrzywiony stół od ping-ponga, mniej więcej to tak można nazwać. Taki wypukły bardziej. Tak. I można grać w singla, można grać w debla. Siateczka taka jak do tenisa stołowego, znaczy, tylko piłką jest trzeba przebijać. Ze specjalnego tworzywa. Tak. I stoisz przy stole i twoim zadaniem jest przebijać piłkę na połówkę przeciwnika. Nogą i głową, tak? Tak, jeszcze są zasady, że trzeba zmieniać części ciała, na przykład nie można 2 razy prawą stopą. To też jest gra, w której trzeba myśleć i rozwija technikę, także po pierwsze jest to doskonała nowa dyscyplina sportu. A ty masz osiągnięcia? Niedawno, ze 3 miesiące temu, był turniej międzynarodowy na Mokotowie. Wszystkie najlepsze drużyny przyjechały i wraz z kolegą w debla ograliśmy w ogóle w grupie mistrzów świata, ale niestety w finale przegraliśmy z Węgrami, którzy tą grę wymyślili, więc... Tagball, no ciekawe, trzeba bardzo zobaczyć, proszę Państwa. Tak się pisze, jak słyszymy, tagball. Przez Q. Przez Q, o, ważne, tak, że powiedziałeś, bo na pewno ktoś znaczy, już zaraz będzie chciał sprawdzić, a zatem tag przez Q, ball. I mamy nową dyscyplinę. I zapraszamy, Patryk, jak już po tym wygranym meczu z Neymarem. Chętnie przyjdę i opowiem, co w tym roku się działo w Brazylii. Do usłyszenia, cześć. Dziękuję. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że Mateusz Malina zrobił rekord świata, przepływając 316 metrów na jednym wdechu w monopłetwach. W Istambule dokładnie. Łzy piłkarki z Kamerunu, dostała czerwoną kartkę, nie chce się z tym tam pogodzić. Jeszcze chyba sędzina nie do końca sprawdzają sędzia. To wszystko. To pani sędzia. Pani sędzia, dobrze, tak jest. Kameruńczycy są strasznie w tej chwili podekscytowani. Widać, że coś ich tak zdenerwowało. Zobacz na tą panią kapitan. Tak, gestykuluje bardzo żywiołowo. W każdym razie Angielki wygrywają z Kamerunkami 2-0. Przypominamy, że to są Mistrzostwa Świata Kobiet i właśnie teraz o nich będzie mowa, bo Jan Pachlowski spogląda na tę imprezę z amerykańskiej perspektywy, a Amerykanki są faworytkami tego turnieju. Amerykanie aktualnie śledzą występy dwóch swoich reprezentacji, kobiecej na Mistrzostwach Świata we Francji i męskiej w rywalizacji o Mistrzostwa Ameryki Północnej, Środkowej, Karaibów. Te jednak panie dostarczają zdecydowanie więcej emocji, choć obie kadry spisują się bardzo dobrze. Myślę, że w tym meczu możemy strzelić więcej niż 6 goli, mówili amerykańscy kibice przed potyczką z Tajlandią, która zakończyła się historycznym wynikiem. Amerykanki wygrały 13-0. Tutejsze media żartowały, że komentator telewizyjny ledwo nadążał nad informowaniem o liczbie goli. Dla porównania stacja ABC pokazała statystykę 13 goli na inaugurację Amerykanek versus 12 męskiej reprezentacji, jakie strzeliła, ale podczas jej występu na ostatnich trzech mundialach. Nasze panie pokazały, jak powinien grać faworyt turnieju. Pisały media po kolejnych występach piłkarek nożnych w nawiązaniu do słów największej chyba gwiazdy kadry Alex Morgan. Każdy gol strzelony na takim turnieju się liczy, dlatego pracujemy na tym szczególnie. Amerykanki pierwszy raz w historii w rywalizacji grupowej na mundialu nie straciły bramki. Łącznie swoim rywalkom zaaplikowało aż 18 goli. Statystyka mistrzyń świata w trzech pierwszych meczach jest wręcz niewiarygodna. Piłkarki USA jak dotąd we Francji strzeliły 18 goli. W bezpośrednich pojedynkach oddały 34 celne strzały na bramkę, przeciwniczki tylko 4. Wykonywały 30 rzutów rożnych, a rywalki Tajlandii, Chile i Szwecji tylko 3 razy ustawiały piłkę w rogu boiska. Od kilku lat zawodniczki z kraju Waszyngtona walczą teraz już na drodze sądowej, aby mogły zarabiać tyle samo, co ich koledzy. Męskie pensje reprezentacyjne są kilkukrotnie większe, ale panowie sukcesami pochwalić się żadnymi nie mogą. Co jest ewenementem, wewnętrzny audyt w Amerykańskiej Federacji Piłkarskiej pokazał, że mecze kobiecej kadry przyniosły w ostatnich 2 latach większe zyski niż męskiej. Panie zarobiły prawie 51 milionów dolarów, panowie niecałe 50. Do takich informacji dotarła gazeta Wall Street Journal. Teraz w pierwszej rundzie fazy pucharowej Amerykanki zmierzą się jutro z Hiszpankami. Jeżeli wygrają, a Francuzki pokonają Brazylijki, to w ćwierćfinale obie reprezentacje zagrają ze sobą w Paryżu. Na koniec szybki meldunek z mistrzostw CONCACAF. Faworytów jest dwóch, to tradycyjnie Meksyk i Amerykanie. Obie reprezentacje są już w ćwierćfinale, bo pewnie wygrywają w grupie, ale do rozegrania w tej fazie mają jeszcze jedno spotkanie. Minionej nocy zawodnicy USA rozgromili Trinidad i Tobago 6-0. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi, który trzyma rękę na pulsie w sportowych sprawach za oceanem. Nadal Angielki prowadzą z dziewczynami z Kamerunu 2-0, a przypominam Państwu, że dzisiaj jeszcze w Lidze Narodów Polacy zagrają z Włochami. Koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozkosić się. Za mało życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Na zakończenie trzeciej strony medalu temat biegowy. Bieg rzeźnika dla biegaczy, zwłaszcza tych z ulicy, którzy z ulicy przenieśli się w góry, to impreza kultowa. Zapisy trwają z reguły kilka minut, mimo że startowe wcale nie jest symboliczne. Do pokonania na klasycznym dystansie, jak zwykle prawie 80 km, dla oddechu piękne bieszczadzkie widoki. W rzeźniku rywalizuje się w parach. Pierwsi na metę dotarli Wojciech Probst i Mariusz Miśkiewicz. Posłuchajmy pierwszego z wymienionych. Nie będę mówił, że się nie zmęczyłem, trochę się zmęczyłem, ale jestem trochę w nie tym okresie treningowym, na którym by tu był potrzebny, żeby rekord pobić czy coś, ale na objętość fajnie, można sobie pobiegać. Nie jest tak, że się nie zmęczyłem, zmęczyłem się oczywiście. No, Mariusz miał problem z czwórką, to musieliśmy troszkę zwolnić, no ale to, że mieliśmy 24 minuty przewagi, no to troszkę nas teraz zaskoczyło. Drugie miejsce zajęli Rafał Kot i Daniel Gajos. Trasa piękna, oczywiście, no jak zwykle Bieszczady, widoki z Jasła jak zwykle były fajne, troszkę mgiełki były, pogoda była bardzo łaskawa, wbrew zapowiedziom myśleliśmy, że będzie słonecznie i gorąco, nie było tak źle, więc można było na spokojnie sobie poradzić z tą pogodą i z piciem na trasie. A jak radziliście sobie z błotem, Danielu? Napieraliśmy do góry. Błoto głównie było od Smereka na Paportną, tam jest podejście i szukaliśmy takiej drogi, która by była optymalna. Na biegu rzeźnika zdarzały się do tej pory oświadczyny, po biegu rozwody, ale ślubu jeszcze nie było. Do piątku wtedy z mężem i żoną zostali Ewelina Salwa i Piotr Sikorski. Było to tak, że stwierdziliśmy, że jeśli damy radę przebiec razem rzeźnika i się nie pokłócić, no to już chyba razem wytrzymamy do końca. I stąd ten pomysł. No, pomysł może trochę szalony, ale wiedzieliśmy, że organizatorzy tutaj zrobią wszystko, żeby nam pomóc, że to na pewno fajnie wyjdzie. Z urzędnikiem bez problemu się dogadaliśmy, z urzędniczką, także można takie rzeczy robić, nie jest to jakoś wielce trudne. Na zakończenie opinia dyrektora imprezy Mirosława Bienieckiego. Krótkie podsumowanie festiwalu. 4000, wydaje mi się, zadowolonych ludzi, uśmiechniętych, radosnych, mam nadzieję, że wyglądających kolejnej podróży w Bieszczady. Festiwal wyszedł naprawdę wspaniale, fantastyczna praca stu kilkunastu wolontariuszy, fantastyczna atmosfera kreowana przez wszystkich biegaczy, którzy tutaj brali udział w tym biegu. Świetna pogoda tak naprawdę, bo do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy będzie skwar, czy będzie deszcz, który nas zaleje. Było idealnie. Właściwie nic dodać, nic ująć. Było fantastycznie. Jeszcze nie odzyskałem głosu, jeszcze nie zebrałem wszystkich myśli. Błąkamy się w tej chwili jeszcze po stadionie i staramy się zebrać wszystko to, co nam zostało. Nie jest łatwo. Tyle Mirosław Bieniecki, dyrektor biegu rzeźnika. Trójka jest patronem tego biegu, a ja za nagrania bardzo dziękuję Piotrowi Falkowskiemu. 80 kilometrów. Prawie. Po górach. A można jeszcze dłużej. No to wiem, dlaczego to się nazywa bieg rzeźnika, ale już z tasakami nie biegają, co? Jeszcze nie. Proszę Państwa, zmiana wyniku. Już Angielki prowadzą 3-0, jest 60. minuta meczu. To są Mistrzostwa Świata Kobiet, to rozgrywane są we Francji przy pełnych stadionach. Podkreślamy to. Jeśli chodzi o siatkówkę, to nasi zaczynają mecz z Włochami o której? Czy... O 20. O 20. Nadal jesteśmy w grze o awans do Final Six, zatem warto dziś trzymać kciuki za naszych w spotkaniu z Włochami. I to tyle na dziś. Elżbieta Różycka odbierała od Państwa telefony. Mateusz Fusiarz był z nami. Michał Jakubik audycję realizował. Krzysztof Łoniewski. I Michał Olszański. Dziękujemy, żeśmy dzisiaj tak dość egzotycznie tę audycję z Państwem spędzili. Szerokie spektrum, ale mamy nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia.